جوانا كان سيري تيروكي أمرون بكان يردك ناسي وين من امسي باتيان غياب عشتيا جيل راجيان نبي استمكات نخوشي جرسني بجيبا أزادي وفاي سفاسي أي جوز مواها أو رقايي ونم كردوا ولا دي جوز مواها خونا كان لراسي جندي تواها أو أي كردن كلنا دابو بويا سكوتن بواستان قرام بدوي راسيا كان كوتن عرشان دايا رقا كان فركوس بلون كالبي أي بريم أو ريا أقربي لم لقلبي أوي وينم كردوان عرشان دا داي دوز موا درفتايا بوباواشي دايكن بقاري موا جندد ناسي وين من أمسي بازيان يا عم عشيا جيل عجيان نبيني استمتعك نخوشي جبسلي بجين باع أزادي وفاري سباسلي لتنقان دا ميل دركوا يار ما تمدا دور ما كوا همو كيكوا قوابي نوا يك خيزان بك ديني نوا من سباستيان أردالي يما كوليم نداوا توكابل هاورما آمان زماشتيا يكسايانيا بلي هاورم كاري رزقاريا قلت ناسي وين من أمس باسيان غياب عشتيا بجيل عجيان نبيني استمكاد نخوشي جرسلي بجيل باع أزادي وفاي سباسلي هربا من زندقم من دنيا ياما دبي بزاني جبال دواما لهولا بر دواما لشوانا قومي من عيا سرفز بم لجيانا سباستيان من دالاني عزيز پیاوکان لگل سبستیان توانیان چوار دوری او خانو بگرن که پیاوکا خویتیا دا حشار دابو. او پیاوی که بدوای فراندنی مندالکانو بو. بلام او پیاو زور لوان زیرکتر بو. توانی سبستیان بفرنتو رابکات. سباستیان براستی سگکت زور زیرکا آیا من لشیوی پیاوی درنده ده چم؟ اوان دلن تو من دال دفرینو دیم بی بشوینی دور اوان درو دکن خیر من باور به اون هکم پیده چی بیل باوری به من هبید هر وها مطمئنشم پی بکاد نخیر تو بچاوکن نتفری ود ده نخیر هرگیز من وام نکردوا ایمه لرگی دل مانوا لیکتری تیده گین هر وکو تو و بیل بوچون چی بیل او پیاو من دال تفرینیت ها بیگره کمیک او بخو پیویست ایمه بگین به چیایکا بی او ایمه لرگا دابوستین. او تو چی دکد لیره پی پی؟ دی خیراکم به دوائی داب گرین، اگینه لی من اونده بی. رسانه خوبا کرلو، من دلنیم که علم شوین پیکانی اوان ده دوزیتن وا. آگه دربا، ام پی اوات سکو اسپکی لی بردوم، دبی لی بستینی نوا. خمد نبی، من ده پی اوات بود دبازینم. دی! آیا زیگل استا هیچ کات یک بسر چیا کوتوی؟ بگمان من تیری نیجیم. زور باشا کواتا تو دتوانی بسر کوی. ها؟ ایم او چیای دبرین؟ بله دچیم با شاری ایل تاهو. نه من همه برو بایوی، نه همه بی جه بگرا، دبی تو ماویگ لگل من بی بیلیش ریگر نیه لما و هر وحا توش، نه بی ریگر بی لما زور باشا، اوی تو ده توی واده کم باشا، لسر او برده ور خواره و تاوکو شوین پیت زینه هلی زور باشا اسپکا استادی راکا دی استا اوان شوین پی اسپکا دکون دی بابروین باشا تو کمیک بوستا پیم بله باشا بوسی او پیان دوی تو کوتون ها هنده زار بدواد دکون سر رای اوی کسا چی باشی استا لیم تیگویشتی بگو من منیش هر وحا تو باشا تو بوسی منیت وا خریک دنیا تاریک دبیت باشا تیگه ایشتم بیل ما بستی اویه که دنیا تاریک بو راب که پوچی تو لما بستی بیل تیگه ایشتی ایوانیا ورا بیملی تو دهن بینی خریک دهن دوزما وا بوستا بوستا او چی دکل لیرا اماش تیشی سیرا چی سیرا ها ایو لیرا چاورکن بیم بلی او چی دکل لیرا من او نازانم اوان لیرا حتنو تخوارا وا اماش تیشی سیرا ای باشو باشو پیکنم برو سرو درواد تنها اسپکا با سر و روش تو تو چه نمزنی؟ شویم پیکان زور قلنین و ها دیاره که بارکان سوک بوا تو کاری چی چکتند کت الپ ها؟ ایمه کات من نیا بو ام قصانا دی بابا دیر دو برن دی اسپکان مندو بون و آخری که روزکش آواده بید بنا فرید بی نگرام بابا اوه نتوان با آسانیم چه ببرن لپاشن هر دگن بشاری تا هو که خال اکی پشکنینی لیا هرگیز لی رزگار نبید لپاشن ایمه لوی دست گیری دکیاین Oh. کاتی کلیسیاده بی نابی بیه لی آگرکا بگجیت وا تو لیره تاوریکا من دستم کمیک در دینم باشه سباستیان زور باشه با استا راب کن بیل بابروین پوچی دی بابروین استر زگر من دبی پوچی اما چیا؟ ها؟ اما چیا؟ فریام کوان سباستیان دیر دور کوا سباستیان دی دور کوا زر باشه برو آگره خراکه سباستیان بو تو بیل تو باشی هاوری کم استا کش مترسا گگورا تو برینداری گورم لسر من چی پیوسته بیکم ها؟ نا به گفتت به چیا بید هرچند شهرزا بیلی چون که چیا پریتی لگورک لورت من دلنیام که اوان لمشوی نبونا دبوای ایمه زودتر بگیم بو ایره ایمه زور دلخوشن که اوان ام دالای لگلا بلا موا پیدا چید که اوان ام دالا لچیا گوره بو بی رنگ اوان خالی پشکین نکانیم بری بین ای خیراکم بالا دست من در نتسید ها چو ریمم بکن من زور مندم ما خالی بشکنینه لگوس استیلیا ایز رگه اگه دیگه نیه برواد بوم شهره نخیر سباستیان استاش با خوما بکینه با دو کسی گلت زا وکو باوکو کورکی من رازیم ام پولیسانه رشویان پیدراو للایان چتکانه و چتکان؟ بله او پیاوانه دوای ایمه کوتونه اوانه چتو ریگرن ایمه دبی زو بگین بشاری التاهو بو ادبیت پولیسیان لی آگادار که نوا چیه سباستیان هشتان باور بمن ناکی تکای باورم پیبکه سباستیان پیاوکان سبستیان تو ناچار نی که باورم پیبکا هول دا بودزار یک مطمئنم پیبکی زر باشه ایست او تو دوانی لره بروی دی با کسی دواتر پیم بله تو ناو چیو لکوه واتوی گورم ایما دو گلتا زارین و هر وها اوانه لگل منن اوش کورما او سگش ایما یا دی با بروین کسی گلت زار، انتی گریشتن، براز دیو زگه زار جوانه، وی وی چه زار، سبستیان بیدنجی بکا پوچی، بیدنگ با، دی بیدنگ با بوست پوچی های بابا، های بابا، های پوچی پیم بلی، اما چون رو دان لیرا داولی بردون لیدکم گورم او سگه زار برسیا دمی کنانی نخوارد و بوی وادکا، او ایستا زاری برسیا که ایستاش بعد دمو چهات ببینم؟ زور باشه گورم باشه نو چیه؟ من خوصی خوصی بیل گورم خوصی ببیل های اما کوری تو یا؟ بله بله ام اولتو نا چی؟ بله چون که اولم زوان تره خوتو اود نفراندوان ها؟ نه هرگیز تو چی دلی؟ فراندنی چی؟ تکه گورم خود لی بپرسا پیم بله کوره آیا اما راستا اما تو چی تا نیستا دا مندالان زور دا فرینن باش دی باشی بیدن جی قسم بکر دی اما چی دی باکما باشه با چی قصه نکی او باکما بارون پیب کت که یا باشه تو با چیم چه که حال دگری ها اما با کاتی پیویست گورم کات اگل چیه داروین رایشتن بناو چیه دار هنده زار واه پیویست دکا ریگا بخو ما کرد که اینوا حال گرتینی او چکش پیویست گورم دمیان زانته هند بینیم نخیر گورم داوالی بردون لیده کم باشه باشی چون که اما نهینی ایشکمی تیده ایا بویا نه توانم او زانته هند پی نشاندم هنه استا پی نشانده دی که گورم وامکه وازم لیبینه خیرا پی نشانده اگه نه دست بسر دکمار استا دی پیل استاش دنگه دک درست که ای بابا خرالایبا وای خرالایبا لایبا وزیا ای بیا بیا اونسکی هنده استه موز دینه دایی خیره کدایی وای بابا وای وای وای من افراد بی هرستا کام سکه بوستینا گنه دست بسرد دکم دی بوستینا زور باشه گورم سبستیان بیل تکای بمان بوره گورم گنم زنه بیتو ایران لگنم سکه ات کشم بابروین چند نخوشش سنگی چموان تو شد بین لکش چموان گرم ده اگه در بین واخری که نزیگ ده بینو لخالی پشکنین یکا چی دوید؟ به دوی لامون سفادی داده گره؟ بله بگو ما بیره داده پاری وا بله پرچه که زور و هروا چایو که زقی هیا چایوی زقه؟ و در او پیانو چه اصایی نیو وانیا؟ خیره که بر راستی ولامن بدوا ای! تو چید بمشوی هلسکول اگرم داده که؟ باش بزانه کوره ایمه لبنا مالای بیتریانین چی؟ برز بیتریا؟ بگو من للمون سفادی بیره داده پاری وا منالی کو دوسکشی لگل دایا پیایت لگل منداله کدوس سگ آنه گلت زرن تو بام شوی کارو بارکان خود زیبا زیده که آخر من پیشتر برای سفردیم نبیدین ایوا کسیش پینه اوتم که اول اگل دوستن که آی حالا خویانن باشو با تیر رگت دبرون ها چی دلی؟ ایستا کاتی شرنیا بابسین با دوی اوان دا بگرن دستم بابا شی بگره سبستیان گورم دستم بابا شی بگره زور سپاس دکم بیل زور سپاس بیل و توش سبستیان من مبستم یرمتی دانی تو نبو چی؟ من هرگز پیاوی پولیسم خوش نوید پیم رای باش ابو چی؟ لبروی دواتر پید دلم دی زور باشا ایمه دوی ام چیایه ببرین چون که اوان باو نزیکانه دگه نلامن هر وحا خواردنیش من کم پیم آوا پیم بله ایستا که تو چی دکی ها؟ لو کاته ایستا دا دبیت با قمار بخوین سبستیان دبیت امانه بخوی نه نه دی بابروین پیدا سید ام رگاه زور سخت بید تو لیر چاور ریبا تا رگاه چی باش داد وزموا بیل هریس براکین براکین ام روفه که درنده براکین براکین بو قمر دخوات دی براکین دی وره لگلم بیل بیل تو تینا گلی من جل دیلم براست با من جل دیلم گرتوش لگلم نی هر در روم تو لگلم نی منو در روم او من رویشتم کشنیا ایستا بیل هز با تنیایی دکا و لگل ما دید خوی بدوه ایمه دکوی بیل او توی خوشتر دوتو لجیر و گلانه ازانم که توی نبی واب که دی وره ها دی وره دره و دی وره Oh, my God. دنگی تفنگ دید. من دلنیام که اوانن. بیگمان اوان دور نیلم شوینا. کونه ده چاور ریکم. بخوای من زور مندیم و من ندوانم بروم. ای؟ ای ساش ور خواره و کتایی پیهات ور خواره و دی او چی تا ور خواره و دی خیراکا ایسا که اوان جیان لدنجی تقاکب و خیراکا ور خواره و نموند نموند زور خوشحالم که تو سلامتی سبستیان زور کاریگر بو بابینینی چاوکانی لاموند و زور شرمزار بو کل سرطاو باوری پینه کردو تیروانینی چی حالی بو لاموند هبو منال جوانک من على جوانا كان سيري تيروكي أمرهم بكان جردك ناسي وين من أمسي باسيان غياب مغاشتيا بجين راجيان نبي مي استمكار نخوشي جغسني بجين با أزادي